Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij de verdeling van politieagenten over het land komt vooral Oost-Nederland er slecht van af. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De drie grootste steden krijgen juist relatief veel agenten. In 2010 werd er een systeem bedacht om het aantal agenten eerlijker over het land te verdelen, maar het ministerie van Justitie en Veiligheid gebruikt het niet. Als die verdeelsleutel wel wordt toegepast, krijgen de grote steden minder agenten dan nu. Zo heeft de regio Amsterdam volgens die sleutel 1300 agenten te veel en Oost-Nederland 1000 te weinig. De man die donderdag in het Zweedse Gothenburg een Nederlands meisje en haar oma neerstak, zegt dat hij zich niets van de steekpartij kan herinneren. Volgens Zweedse media heeft de verdachte van 36 een lang strafblad en psychiatrische problemen. Het meisje van 10 ligt in stabiele toestand in het ziekenhuis. Haar oma raakte lichtgewond aan haar arm. Over het motief is nog niets bekend. De verdachte zou in 1989 met zijn ouders uit Iran naar Zweden zijn gekomen. Hij werd al meerdere keren eerder veroordeeld, onder meer voor een overval op een juwelier. Opnieuw is een afvaart van de veerboot naar Noorwegen geschrapt, omdat er in de Eemshaven geen plek is voor de boot. Dat gebeurt nu voor de vierde keer in korte tijd. Sinds oktober heeft de rederij die tussen de Eemshaven en Noorwegen vaart geen eigen plek meer in de haven, en dat betekent dat de kade soms bezet is. Volgens een woordvoerder gaat het om een tijdelijk probleem. Voor het eerst is het Boekenweekgedicht ook in het Fries verschenen. Schrijver Tjeerd Bruinja is dit jaar de schrijver van het gedicht. Vandaag is het te lezen in Dagblad Trouw. De 48-jarige Bruinja schrijft zowel Fries als Nederlandstalige poëzie. De Boekenweek begint volgende week zaterdag. Het weer, het is bewolkt en de temperatuur ligt tussen de 3 graden in het noorden en min 1 in Limburg. Vanochtend valt er eerst wat motregen. 'S Middags is het droger bij een graad of 7. En vanaf morgen neemt de kans op winterse buien toe. Dit was het NOS-journaal. Ster. Uit onderzoek blijkt dat de boodschappen fors duurder zijn geworden. En dan moet de auto binnenkort ook nog een onderhoudsbeurt. Bij de nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV weet je gelukkig waar je aan toe bent. Met standaard 5 jaar garantie en 5 jaar pechhulp. En nu tijdelijk ook 5 jaar gratis onderhoud. Jouw nieuwe Eclipse Cross PHEV staat nu klaar bij de Mitsubishi-dealer. Beste 13 miljoen kiezers van Nederland. Maak jij je ook zorgen over de stijgende prijs van jouw eten? Stem op 15 maart voor eerlijk en betaalbaar eten uit Nederland. Ga naar de kieswijzer op geefboerentoekomst.nl. Bent u op zoek naar een investering met zekerheid in interessante vastgoedprojecten? Dan zoekt u Crowd Real Estate. Eenvoudig online investeren op crowdrealestate.com. Ga naar de kieswijzer voor eten uit Nederland op geefboerentoekomst.nl. NPO Radio 1. VPRO. Een uur cultuur. Met Teddy Tops. Ja, buiten vriest het op sommige plekken nog, maar de meteorologische lente is begonnen. Ik wilde daarom het gedicht Mei van Herman Gorter voorlezen. Maar dan zijn we in mei pas klaar en we hebben maar een uur. Je luistert namelijk naar Een Uur Cultuur. Een programma waarin we elk weekend een selectie maken uit het rijke cultuuraanbod. Op zondag doet Eva Koreman dat samen met een gast. Morgen met zangeres S10. En op zaterdag ben ik je gids. Ik spreek met makers over nieuw werk. Straks spreek ik fotograaf Carine Zenja Versluis over het fotoboek Debaltsevo, Where Are You? Waarin ze haar Oekraïense wortels onderzoekt. En theatermaker Floor Houwing ten Kater vertelt ons waarom ze het theater tot een abortus- en fertiliteitskliniek heeft verbouwd. Maar we beginnen met een boekentip. Maaike Neuville is theatermaker, filmregisseur en actrice. Wellicht ken je Maaike vanwege haar hoofdrol in de serie Red Light, waar ze als politieagent schitterde. Nu debuteert ze met evenveel glans als schrijver. Zij is de titel van haar eerste roman. Goedemorgen, Maaike. Goedemorgen, Teddy. Het hoofdpersonage is Ada, een actrice van 39. En als schrijver maak je ons eerst deelgenoot van haar treinreis naar een stad waar ze die avond een monoloog zal spelen. En je beschrijft heel beeldend wat ze ter plekke ziet en wat ze denkt. Maar er is iets dat haar nerveus maakt. Klopt, ja. Dus ze reist naar een stad waar een man woont die ze ooit in een ver verleden heel goed heeft gekend. ja, waar ze ja, intieme contacten mee heeft gehad. En die man was, toen zij op de toneelschool zat, in het eerste jaar van de toneelschool, was toneeldocent daar. En door het feit dat zij in die stad gaat spelen, ja, reizen herinneringen naar de oppervlakte. Aan die man en aan die situaties. Hm. En die brengen haar van haar stuk, ja. Zou je kunnen zeggen. Ja. Ja. Het gaat in de eerste instantie over die herinnering. In hoeverre is de relatie tussen die student en toneeldocent gelijkwaardig? Als ze terugkijkt, beseft ze heel duidelijk, dat is ook waar het boek over gaat, over een soort late erkenning van gevoelens. Mm-hmm. Beseft ze heel duidelijk dat die niet gelijk was. Maar toen ze was 18 uiteraard, dat ze aan die toneelschool begon, ja, toen dacht zij dat dat om een gelijkwaardige relatie ging, omdat zij heel verliefd was. Zij keek op naar die man en zij verwarde van alles met elkaar. Zij verwarde dat opkijken, die bewondering, verder zijn met liefde. Terwijl daar waarschijnlijk ook wel deels liefde aanwezig geweest zal zijn. Maar eigenlijk, als ze terugkijkt, en dat is wat ze zo gaandeweg doorheen de roman beseft, wilde ze die man zijn autoriteit. Want het is niet enkel aan hem dat er herinneringen terugkomen, maar ook nog aan andere situaties waar dat, haar grenzen overschreden werden. Mm-hmm. En het heeft altijd met autoriteit te maken, beseft ze. Het heeft altijd met macht te maken die zij ja, blijkbaar niet had of wilde hebben, of die haar niet gegund werd of die ze nooit heeft leren nemen zelf. Mm. Ja. Een van de triggers om het boek te schrijven was het essay On Not Sleeping With Your Students. Mm-hmm. Kun je iets vertellen over wat dat met je, of hoe dat je heeft geïnspireerd? Ja, dat komt uit een bundel essays van Amiya Srinivasan. Ik hoop dat ik haar naam goed uitspreek. The Right to Sex heet dat boek. En eigenlijk formuleert zij een hele simpele gedachte. Ze zegt, als er intiem contact is tussen een docent en een student, dan is kennisoverdracht niet meer mogelijk. Dan is het doseren is gewoon niet meer aan de hand dan. Mm. En dat vond ik zo helder, want je kunt natuurlijk... Er zijn heel veel mogelijkheden op het spectrum van de liefde. En we zouden kunnen zeggen, alles mag. Maar binnen de context van zo'n opleiding, en zeker een theateropleiding, waarin er heel veel... Ja, waarin alles toch echt over gevoelens gaat en over intimiteit en over naar binnen keren en diep in jezelf graven, moeten er hele heldere grenzen getrokken worden. Moet er hele heldere communicatie zijn. Naast de docent komen er nog meer mannen, passeren de revue, die haar grens zijn overschreden. En in sommige gevallen negeren ze de signalen, in andere gevallen volgen ze juist die signalen. Waarom wilde je dat zo graag behandelen, die grijze zone? Ik had daar zelf eigenlijk nog niet zoveel verhalen over gehoord, over dat grijze schemergebied. Heel vaak, zeker in de nasleep van MeToo, werd er gesproken over machtsmisbruik en over situaties waarin dat meestal jonge vrouwen hun grenzen stevig werden overschreden. Maar de verhalen die ik niet zo vaak hoorde, waren die verhalen waarin dat degene die in ondergeschikte positie is, eigenlijk ook deels verlangt naar die relatie of naar die verbinding. Mm-hmm. En ik wilde daarin gaan graven, want ik dacht, ja, daar zit volgens mij heel veel schaamte. Mm-hmm. Want er zijn momenten geweest waarop die personen... En ik herken ook uiteraard situaties, anders dan zou ik het boek niet geschreven hebben, maar waarin dat zij ja hebben gezegd. En achteraf terugkijkend, denkend, maar wacht eens. Klopte dat wel? Moest er daar geen nee vallen? En moest die nee van mij komen? Of moest die nee dan van degene komen die de macht in handen heeft? Of die op dat moment meer autoriteit had? Mm. En dat zijn eigenlijk de vragen die ik wilde stellen. Ik hoop dat ik... ik heb daar denk ik wel een redelijk... In het boek ook naar het einde toe een duidelijk antwoord op gegeven. Namelijk, ja, autoriteit komt met een verantwoordelijkheid, hoe je het ook draait of keert. Mm. Maar ik heb ook ruimte gelaten voor de vragen. En het naar binnen keren en ook kijken naar de eigen motivaties, waarom zo'n jonge vrouw die situaties opzoekt. Deze verhalen gaan vrijwel altijd over autoriteit als valkuil. Mm-hmm. Maar je draait hem ook om. Want na afloop van die voorstelling, als Ada de monoloog heeft gespeeld, dan wordt ze benaderd door een student met de vraag of ze zijn afstudeersolo wil begeleiden. Waarom wilde je die rollen ook omdraaien? Ja, ik wilde haar, het hoofdpersonage, ik wilde haar ook in de omgekeerde situatie zetten. En ik wilde haar ook eens in die positie zetten waarin zij autoriteit heeft. In het boek vraagt de student aan haar, wil jij mijn afstudeersolo begeleiden? Maar zoals het beschrijft, er hangt iets in de lucht tussen hen. De lucht zindert als zij met z'n tweeën in een kamer zijn. En daar is zij weet niet wat ze moet doen. Want ze heeft het zelf meegemaakt. Dus ze weet, het is ook meer naar het einde van het boek, dus ze heeft al wat inzichten gehad. Dus ze weet hoe belangrijk het is dat er iemand is die dan op dat moment, als er iemand tegenover je staat die redelijk grensloos in het leven staat. Want zo zijn jonge mensen, veel jonge mensen denk ik wel, en zeker jonge mensen op een school. Is het zo belangrijk dat er iemand tegenover staat die grens wel weet te trekken. Zelfs al is er sprake van aantrekking in een of andere vorm. Dus ik wilde haar dat ook laten beleven. En ik wilde haar ook niet meteen laten zeggen, nee, doen we niet. Ik wilde haar ook dat laten voelen. Ja, ik bedoel, we zijn allemaal mensen. We hebben allemaal gevoelens. Dus het gaat niet om, je mag niks meer voelen. Mm. Het gaat erom, maar wat doe je met die gevoelens? En in hoeverre kan je die zo leiden, zo kanaliseren, dat die dus, als het dan gaat over docent-studentrelatie, dat die toch nog in een... dat er toch nog die overdracht kan plaatsvinden van kennis dan, of van ervaring. En als dat niet meer kan, als je denkt van ja, maar die gevoelens die gaan te ver, ja, dan moet er ook een keuze gemaakt worden. Maar er moet altijd een keuze gemaakt worden, denk ik. Ja, en dat beseft zij ook wel. Ja. Zouden er eigenlijk duidelijkere spelregels moeten zijn? Ik heb het gevoel dat er al duidelijkere spelregels zijn. Maar men mag mij tegenspreken als dat niet waar is. Maar door de gesprekken die ik voer, door wat ik rondom mij zie. In ieder geval, er is al veel meer bewustzijn. Ik denk dat dat op 20 jaar al enorm veranderd is. En ik denk dat dat ook de reden is waarom ik dat boek geschreven heb. Mm. Namelijk een vrouw die in deze tijden terugkijkt naar 20 jaar geleden en denkt, dat was niet oké. En ik mag zeggen, ik mag nu nog 20 jaar later zeggen dat dat niet oké was. Dat was voor mij heel belangrijk. Want ik denk dat er met mij en met Ada veel mensen nog met dingen lopen die niet oké waren, maar waarover men zegt, ja, maar toen, hè. Mm. Yeah. De tijden waren anders. Maar dus, voilà, ik denk dat de tijden letterlijk effectief ook anders zijn, maar er is nog steeds vooruitgang mogelijk. En ik denk inderdaad dat het de belangrijkste sleutel daarin communicatie is. En er staat op de voorkant van het boek staat een heel grote zij met een mooie gouden punt daarachter. Mm-hmm. Welke boodschap geldt er in die punt? Het feit dat zij zo groot staat en het punt, die twee factoren waren voor mij heel belangrijk en wist ik al redelijk snel dat ik het zo wilde. Het staat voor de ruimte innemen. Zij, de vrouw, het hoofdpersonage, neemt de beslissing en het overkomt daar ook een beetje. Het is een beetje beide bewegingen om in zichzelf te gaan graven, om naar die plekken te gaan die ze eigenlijk niet echt wilt zien, omdat er ook heel veel schaamte mee gepaard gaat. Schuldgevoelens ook. Mm. Maar ze doet dat wel. En in dat graven voelt ze ook dat er eigenlijk, door zich zo kwetsbaar naar zichzelf al alleen maar op te stellen, komt er ook een enorme kracht vrij. En op het moment dat zij dat beseft, kan zij die ruimte niet nemen. Want ook in mijn boek neemt Ada zelf de pen en zegt, ik moet dit opschrijven. Dit is wat ik kan. Yeah. Dit moet ik doen. En zij neemt dus letterlijk en figuurlijk de ruimte. En die punt is natuurlijk ook van punt. Hier ben ik, voilà, te nemen of te laten. Hetzelfde geldt. Ik kan me niet zo makkelijk meer wegvegen. Nee. Hetzelfde geldt voor jou als schrijver. Want hoewel er staat een punt achter, maar ik hoop dat er een puntkomma staat, zodat er nog veel meer van jouw hand kan komen. Dankjewel. Ja, als je een punt zet, kan je ook een nieuwe, nieuwe zin beginnen. Hè? Ja, dat is waar. Dan hoop ik op veel nieuwe zinnen, in dat geval. Dankjewel. Dank, Maaike Neuviel. Ja, zij dankjewel. Nu in de boekhandel. Muziek nu van de Nederlandse muzikante Robin Kester. Dit is Blind. I don't know if I am awake. Nou, inmiddels weet ik dat wel. Dat was Robin Kester, de Groningse. Haar debuutalbum is net uit. En dat was het wachten waard. Het is sierlijk en dromerig en tegelijkertijd overrompelend en duister. Volgende week is ze te gast in een uur cultuur bij Eva Koreman op de zondag. En ze is live te zien, ook op 22 maart in Paard Den Haag. 23 maart in Don Roosje Nijmegen. 25 maart in Echo Utrecht. En op 26 maart in Patronaat Haarlem. Een maand lang leefde, schreef en sliep Saskia de Koster in het Antwerps Museum, KMSKA. Wekelijks deed ze in een uur cultuur verslag van dit experiment. Straks maak ik met haar de balans op. Je luistert naar een uur cultuur. Elk weekend op NPO Radio 1 van 6 tot 7 in de ochtend. Carine Zenja Versluis is documentaire fotograaf. Van haar verscheen onlangs het fotoboek De Waltewo, Where Are You? Een deel van deze foto's is in groot formaat te zien op de gelijknamige expositie in Framer Framed in Amsterdam. En ook als onderdeel van de groepsentoonstelling Whispers and Shouts in Fotodoc Utrecht. Welkom Carine. Dankjewel. Ja, het begon 10 jaar geleden als fotoproject rond je gevluchte Oekraïense oma, maar dat pakte anders uit. Dat pakte heel anders uit, ja. Vertel. Nou, mijn oma was niet gevlucht, zij was gedeporteerd. Dus dat is, maar goed, ook in een oorlog onvrijwillig verplaatst. Nee, waar begon het allemaal? Nou, mijn hele leven is mijn tweede naam al Zenja. En dat is naar haar vernoemd. Ik ben het enige kleinkind die naar haar vernoemd is. Dus dat wist ik. En ik wist dat zij Oekraïens was. Zij kookte haar gerechten. Ze had haar Slavisch accent. Dus nou ja, ik wist dat dat aanwezig was. En toen ik fotografie ging studeren op de kunstacademie... ging ik richting documentaire fotografie. En toen begon het al een beetje van ooit wil ik daarheen. En wil ik sowieso wilde ik er al heen. Maar als fotograaf heb je natuurlijk een soort sleutel in handen. Heb je reden om naar plekken te gaan. Dus toen dacht ik van nou, ooit wil ik daarheen om daar foto's te maken. En ja, met die foto's, aan de hand van die foto's met haar in gesprek. Omdat ze eigenlijk heel weinig losliet over haar verleden. Dus dat zat al heel lang in mijn hoofd eigenlijk. En toen heb ik eerst heel veel andere verhalen gemaakt van andere mensen in andere landen over toch wel vaak thema's als cultuur, migratie, identiteit. En toen dacht ik in één keer van, hallo, hoe zit dat met mijn eigen achtergrond? En daar weet ik zo weinig over. Mm-hmm. Dus toen was ik rond inderdaad 2012, 2013. Toen dacht ik van, nou, laat ik er maar eens werk van maken. Je gedeporteerde oma had een terugkerende droom. Klopt, ja, zij droomde ja, heel vaak. Dan zei ze, ja, ik heb vannacht weer gedroomd dat ik terugvloog naar Oekraïne. Ja. En dan vroeg ik wel eens van, hoe ziet dat eruit dan? En dan gewoon niet in een vliegtuig, maar gewoon als een soort vogel. En ja, heel veel nachten, ja, ik herinner me dat gewoon als kind, dat ze dat heel vaak zei. En dat schijnt ook een migrantendroom te zijn die meer mensen hebben. Dus dat sprak ook wel tot mijn verbeelding of zo. Ja. En 10 jaar geleden, dus 2013, wilde je daarheen? Maar dat liep anders. Precies, nee, ik dacht van, toen was ik er klaar voor. En eerst dacht ik van, ik ga haar interviewen. Want ja, wat weet zij nog? En ook als ik daarheen ga, ja, hoe kom ik dan ook op de plekken waar zij vandaan komt? Maar zij was altijd nog zo'n zelfstandig vrouwtje die alleen woonde. En daarom dacht ik ook altijd, oh, dat komt nog wel, er is nog wat tijd. En langzaam werd zij dementerend. En eigenlijk toen ik er klaar voor was, was haar geheugen meer aangetast dan ik eigenlijk had verwacht. Dus daar liep het eigenlijk al. Het was een soort eerste hobbel van, oh, wacht eens eventjes. Er komt gewoon niet het gesprek uit wat ik hoopte. Nu ook achteraf denk ik ook van met alles wat zij heeft meegemaakt en de generatie waar zij vandaan komt, die dus eigenlijk helemaal niet sprak over het verleden, is ook de vraag van, hè, als zij geen geheugenverlies had gehad, had ze dan überhaupt wel verteld? Daar zal ik niet meer achterkomen. Maar... Dus dat was al een obstakel. En toen dacht ik, nou ja, dan wil ik in ieder geval zelf gaan. En toen begon het in november 2013 de onrust op Maidanplein. Ja. Nou, dat was nog ver af. Zij komt uit de Batsewe, dat ligt in de Donbass. Dus dat is in het oosten. Want heel even, dit is denk ik het juiste moment om... Je zegt nu de Batsewe. En de titel is de Batsewo. Klopt. Ja, het oosten van Oekraïne is grotendeels Russisch-talig. En er wordt ook een beetje Zursik. Dat is een soort mixtaal gesproken. En eigenlijk tot aan 2022 werd gewoon iedereen sprak eigenlijk Russisch. Alleen sinds de invasie van een jaar geleden is taal heeft een andere betekenis gekregen. Is dat politiek geladen. Waardoor dus publiek mensen heel veel Oekraïens spreken of proberen te spreken. Want niet iedereen kan dat natuurlijk vloeiend. Dus ik heb ook echt letterlijk slapeloze nachten gehad van ja, kan ik nu een boek uitbrengen met de Batsewo? Want dat is dus hoe ik het altijd heb gekend. Hoe zij het noemde, hoe ook de gezinnen waar ik was het noemde. Dus daar heb ik heel wat gesprekken over gehad met Oekraïnse collega's en vrienden. En uiteindelijk hebben we besloten het wel bij de Batsewo te houden. Omdat, nou ja, eigenlijk vanuit de stem van mijn oma. En ook het verhaal is eigenlijk voor 2022 gemaakt. Maar aan het eind van het boek is wel een kaart te zien. En daar gaat hij wel weer verder als de Batsewe. Dus het is eigenlijk een soort terug in de tijd. Ja. Dus het kan zijn dat ik het af en toe door elkaar haal. En dat doet iedereen daar. Alleen, ja... Elke keuze nu eigenlijk die je maakt, alles ligt een vergrootglas op. Het is veel politieker geladen allemaal. Ja. Terug naar die 10 jaar geleden, het over politiek geladen gesproken. Ja, toen was het dus in Maidan onrustig. En ik had ondertussen via vrienden, of een stel, wat nu hele goede vrienden zijn geworden, in Den Haag contact met een kunstenaar uit Donetsk. Dat is de dichtstbijzijnde stad. En die zou me eigenlijk helpen aan een fixer, want ik spreek de taal niet, accommodatie. En daar waren we eigenlijk mee bezig. Ik zou in maart 2014 vertrekken. Dus toen hadden we mailcontact. Dus ik zat in het boek te lezen. En dan vraag ik op een gegeven moment van, hey, maar wat gebeurt daar in Kiev? Heeft dat ook invloed voor de rest van het land? En toen zei hij ook letterlijk, nee, er gebeurt hier nooit wat. Kom maar gewoon. Nou, en toen ging het eigenlijk heel snel. Hè. Die Krim werd geannexeerd. Die volksrepublieken werden uitgeroepen. Dus daardoor waren flink wat obstakels waardoor ik niet kon gaan. Heb je ooit overwogen om te stoppen met dit project? Ja, heel vaak eigenlijk. Het zou ook helemaal geen boek worden. ja, het was echt een soort domino, van die domino-stenen die de hele tijd van, nou ja, oma die kon niet meer praten. De Krim, die Volksrepublieken. Dus toen zat ik ook op dat moment dat ik echt dacht van, ja, kom ik aan met een verhaal van 70 jaar geleden, terwijl iedereen keihard daar aan het overleven is of niet. Dus ja, het werd gewoon echt heel ingewikkeld allemaal. En tragisch eigenlijk. Want op een gegeven moment in 2016 besloot je wel terug te gaan. Ja, nee, dus op een gegeven moment dacht ik van, dat ik was nog nooit in Oekraïne geweest, want mijn oma was hier gekomen. Zij is nog wel een aantal keer terug geweest. Dus op een gegeven moment dacht ik van, ja, ik wil gewoon mijn voet daar aan land zetten, zeg maar, ja. In Oekraïne. Dan maar niet op die plek, maar dan maar ergens. En dus toen ben ik daarheen gegaan. En mijn oma was in 2014 overleden. 2 dagen voor de MH17. Dus dat was ook weer een hele soort bizarre samenkomst. Omdat dat was, MH17 stortte 25 kilometer daarnaast neer. En toen had ik al bedacht van, nou ja, als ik naar Oekraïne ga, dan is het mooi om haar daar uit te strooien. Of in ieder geval een deel. Want ze was in Nederland uitgestrooid, maar ik had gevraagd of ze een stukje achter konden houden. Dus toen heb ik in van die foto, weet je, van die doosjes van fotorolletjes van 35 mm heb ik wat as meegenomen. Ja. Gewoon een aantal van die doosjes. En die hebben we uitgestrooid in de Dnipro-rivier. Die stroomt eigenlijk door het hele land. Mijn oma hield erg van zwemmen. En zij was in de Linge-rivier uitgestrooid. Dus ik dacht, dat is wel symbolisch. Toen hebben we uitgestrooid in Kamjansk. Dat ligt vlakbij Dnipro. Dat is die stad, die was natuurlijk een tijdje geleden het nieuws. Ja. Ja, om zo op die manier toch, ja, in ieder geval een poging te doen om dichterbij te komen. Ja. Je volgt 3 gezinnen. En de realiteit van de oorlog, die zien we niet per se terug. We zien vooral het dagelijkse bestaan van die gezinnen. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Over de foto's en wat we zien? Ja, ik heb misschien even handig ook hoe ik zorg dat mensen even weten waar die gezinnen vandaan komen. Toen de Batswede dus helemaal plat gebombardeerd was, om het maar even zo te zeggen. En ik daar dus niet meer heen kon. En dacht, ja, wat is daar nog te vinden? Toen dacht ik op een gegeven moment van, ja, wat maakt nou een plek? Dat zijn toch de mensen en de verhalen. Dus toen heb ik een call op social media gezet. Van zijn er mensen, ook verteld wie ik was en dat ik mijn roots daar had. En zijn er mensen die vanuit die plaats gevlucht zijn naar andere plekken en zich willen laten fotograferen en hun leven in beeld brengen, willen brengen. En er zijn dus altijd mensen die reageren. En we hebben ook 1 gezin via een lokale vluchtelingenorganisatie gevonden. Dus dat waren dus gezinnen uit de Batswede die mij dus weer konden vertellen daarover. En in het boek staan ook archiefbeelden die mijn vader heeft gemaakt. Dus die had ik meegenomen. Die zij weer allemaal herkenden, want dat was hun stad. Dus die heb ik eigenlijk van best wel heel dichtbij gefotografeerd. En ik heb ook bewust gekozen om niet echt oorlogsbeelden, of toen ik daar was, was het natuurlijk niet oorlog op de plekken waar zij woonden. Maar ook nu wonen er natuurlijk heel veel Oekraïners hier. En je kunt aan de buitenkant gewoon niet zien waar iemand vandaan komt. En dat hoeft ook niet. En in de verhalen lees je wel wat ze hebben meegemaakt. Maar ik heb bewust gekozen van, ja, deze mensen waren ook echt weer bezig om verder te gaan met hun leven, een leven op te bouwen. Ja, dus echt in beeld te brengen hoe dat eruit ziet. En heb je door het in beeld te brengen van hoe die gezinnen eruit ziet en hoe hun dagelijkse realiteit is, ben je ook iets dichter bij je oma gekomen? Ja, zeker. Ja, ik had heel veel herkenningsmomentjes. Al is het alleen maar de geur. Want oma kookte altijd wel borst, soep, kennen mensen denk ik wel. Of warenneki, dat zijn een soort dumplings. Dus ja, en als je daar dan binnenkomt en dan wordt dat ook weer gemaakt, weet je, dan heb je heel veel herkenning. En ook over die stad, want ik had dus die dia's van mijn vader uit de jaren 70, dus die waren best wel oud. En mijn vader wist een aantal dingen, maar die was er natuurlijk ook als zoon van mijn oma, als bezoeker. En die mensen konden die foto's weer helemaal duiden. Die gaven er allemaal nieuwe betekenissen aan. Dus zo leerde ik veel ook over die plek waar zij vandaan kwam. Maar ook bepaalde parallellen van hun levens en het leven van mijn oma. Bijvoorbeeld, kijk, nu wordt Oekraïne heel erg gezien als 1. Weet je, het hebben heel duidelijk, Rusland is de vijand of degene die, nou ja, die de agressie laat zien. En zij zijn er tegen. Maar in 2015, 16, mensen die waren gevlucht uit die volksrepublieken, die werden gewoon niet welkom geheten in de rest van het land. Weet je, mensen wilden daar ver van blijven. Dat was gewoon niet heel fijn. En mijn oma die was hier gekomen in de Koude Oorlog. Dus ben je ook, word je als ongewenst gezien eigenlijk. Of je staat aan de verkeerde kant. Of mensen willen daar niks mee te maken hebben. Dus weet je, dat soort parallellen, dat er op een gegeven moment kwartjes vielen. Dat ik dacht, oh ja, of herinneringen die ik misschien al heel lang had, die in één keer daar weer naar boven kwamen. Dat ik in één keer dacht, oh ja, moet ik daar in één keer aan denken. Ja. Het is een heel mooi document geworden. Een vlechtwerk van verhalen, persoonlijke verhalen. En van geschiedenis. En van hele recente geschiedenis. Ik wil je heel erg danken, Carine Zenja Versluis, voor het boek Dit Beltsevo, Where Are You? Het is nu verkrijgbaar in de boekhandel. En een deel van de foto's is vandaag en morgen nog te zien bij Framer Framed in Amsterdam. En op de groepstentoonstelling Whispers and Shouts in Fotodoc in Utrecht. En die loopt tot en met 14 mei. Nog meer goed nieuws. De Canadese singer-songwriter Ron Sexsmith heeft een nieuw album, The Vivian Lane. En daarvan is dit Diamond Wave. You know our luck was bad for a little while. We're still going nowhere, but now we're going in style. We got a smile for everyone we know and those we don't. We've been falling down, but now we're feeling good. And things are moving like we knew they would. Whoa, I'm riding on a diamond wave. The sun was hiding under heavy cloud. There was no one guiding us for miles. But any doubts and second thoughts are gone, long gone. Though we're doing things that we don't understand, I can feel the motion of our Father's hand. Oh, I'm riding on a diamond wave. Take a look at me now. Oh, I'm feeling good. I know it somehow. Oh, feeling better than I thought I could. Oh, I'm riding on the diamond way. Take a look at me now. Oh, I'm feeling good. But don't ask me how. Oh, feeling better than I thought I could. Well, the living ain't easy, but that's old news. Got a shirt on my back, got a new pair of shoes. And the blues don't stay for long when they come a storm. Like a king when you say you love me too. Oh, I'm riding on a diamond wave. Oh, I'm riding. Oh, I'm riding on a diamond wave. On a diamond. Ja, yeah, the living ain't easy, but that's old news. Dat klinkt iets minder vrolijk dan het liedje zelf. Diamond Wave was dat met een van de nieuwe nummers van Ron Sexsmith. Op 21 mei heeft hij een eenmalig concert in de Vondelkerk in Amsterdam. De hele maand februari verbleef de Vlaamse schrijver Saskia de Koster in het KMSKA, het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen. 'S Nachts sliep ze tussen de oude meesters, overdag schreef ze, onder toezicht oog van museumbezoekers aan haar nieuwe roman. En in een uur cultuur deed ze wekelijks verslag van haar bevindingen via een ingesproken bericht. Dag Saskia. Hallo, goedemorgen. Wat fijn dat we eindelijk met elkaar mogen praten. Ja, zo echt een gesprek, hè. Dat heb ik een hele maand met niemand gevoerd. Geen telefoongesprekken of live gesprekken, geen social media, niks. Niks. Dus, ja. En ik mocht ook niks terugzeggen. Nee, ja, dat was wel gek, hè. Dat was echt zo een brief in een fles droppen. Ja. Via de telefoon dan. Vanuit een fles. Ook nog. Juist. Het glazen. Een glazen bokaal. Ja, een glazen klein huisje in het museum. Ja. En het waren prachtige bijdragen ook. Dank daarvoor. Oh, dankjewel. Dinsdag. En ook om voor mezelf een soort dagboek bij te houden van het verloop van wat er gebeurde. En dinsdag was je laatste dag in de vrijwillige opsluiting. Je hebt het volbracht. In je laatste audiobericht zei je dat je liever wilde blijven. Was dat echt zo? Mm-hmm. Ja, ik vond echt die laatste week had ik opeens zo acuut dat besef van mijn manuscript nadert zijn einde. Mijn verblijf hier ook. En oh nee, daar is die buitenwereld en ik ga daar terug naartoe moeten. Dus dat was echt een soort paniek. En ook net voor ik dan eruit stapte, had ik zo zin om me in een bolletje te krullen. En ja, ik wou blijven, dat is echt waar, zeker. En de opsluiting was aangekondigd als performance. De titel was mm-hmm. The Author is Present. Heb je dat ook zo ervaren als de aanwezige author? Ja, dus het merkwaardige is, ik ben daaraan begonnen. The Author is Present. Ik zit daar als schrijvend wezen, levend kunstwerk, een object om te bekijken. En op momenten voelde dat ook echt zo. Zeker naar het einde toe merkte ik dat mensen ook verwachten van als ik naar wc was of zo. Ja, maar hoe, waar is die nu? Of heeft het opgegeven? Is ze weg? Dus ik werd wel als een soort object gezien. En sorry. Ik heb weinig geslapen, nu ben ik jouw vraag kwijt. Ik was benieuwd naar of je de opsluiting hebt ervaren ook als The Author is Present, als aanwezige. Ja, wel, het merkwaardige is, ik was aanwezig en ik zat te schrijven. Ik toonde mijn laptop, mijn notas, alles en mensen passeerden. Duizenden bezoekers, want er zijn een groot museum met veel mensen die langskomen. En eerst was het dus, ik schrijf, mensen kijken, maar gaandeweg, de performance, gaandeweg de maand, heb ik ontdekt van, ja, maar eigenlijk is het, die audience is present. Zij maken het ook mee. Want ik werd echt bijna geconditioneerd. Zo van, ah ja, nu begin ik te werken, want er zijn mensen. Mm. Ik kon mij dan ook supergoed focussen en geen afleiding van telefoon of wat dan ook. Dus dat hielp eigenlijk. Het is echt ook door die... Allee, klinkt misschien paradoxaal, maar door mensen die er waren, alsof dat die mee supporterden en ook ja, wel een aantal bijzondere ontmoetingen. Gewoon de menselijke blik, natuurlijk zonder woorden. Dat ik door had van, ik heb niet de behoefte om iets te zeggen of om te praten. Ik ben aan het schrijven, dus ik mis ook niet grote, luide boodschappen verkondigen. Maar wat ik wel merkte, naarmate dat ik zo'n object werd van, kijk mij aan. Erken mij toch ook als mens of zo. Dat had ik wel nodig. En dan werd dat heel betekenisvol. Het heeft je dus alleen maar geholpen, juist in de focus. Ja, zeker. Dat had ik nu niet verwacht. Of dat was deel van het onderzoek of de vraag eigenlijk. Hè. En dat contact met de bezoekers, dat was ook in een gastenboek, in de vorm van een gastenboek. Mm-hmm. Wat voor reacties kreeg je daarin? Ja, de laatste week is er een gastenboek naast mijn hok gezet. En ik was daar wel door geraakt wat daarin stond. Vooral bij, heb ik gemerkt, jonge meisjes schrijven daar heel vaak in hoe sterk en hoe krachtig dat ze dat vonden als statement. Ik zat in de Heldenzaal, dat is de zaal van de gewone werkmensen. Dus in de 19e eeuw werd de arbeider opeens ook het onderwerp van schilderkunst. Dus er waren veel portretten ook, van vlasarbeiders, slachter. Mm-hmm. Ik keek ook op aardappelrooster van Van Gogh. Een vrouw met een kind die het water in ging. Dus echt een traditioneel vrouwbeeld. Ik zat daar als schrijvende vrouw. Ja. En dat resoneerde blijkbaar bij veel mensen en vrouwen en meisjes. Van, ah, dat is gewoon, hè. Daar zijn, aanwezig zijn en je ding doen. Werkte inspirerend. En daar ben ik wel heel blij om. Ja, het werd ook iets activistisch ineens. Mm-hmm. Wel ja, eigenlijk had ik door van, hè, ik ben soms nogal, hè, van, ik heb meningen en ik ga die verkondigen, maar gewoon door daar te zitten, dat was mijn daad van activisme of zo. Ja. Gewoon het statement. Ik zit daar als schrijvende vrouw, ik neem die ruimte in, ik ben hier. Ja, tussen de meesters. De mannelijke, de witte mannelijke dodenmeesters. Ja, want allee, dat is natuurlijk ook zo. Het museum hangt, de meerderheid zijn mannen. Ze zetten daar wel op in, hè, om meer in verhouding meer vrouwelijke artiesten uit depots te halen en te tonen. Maar dat was ook een bijdrage om daar toch dan als tijdelijk kunstwerk te zitten. Mm. Niet hangen, maar ja. En in je laatste audiobericht zei je dat je je beste boek aan het schrijven bent. En dat het misschien alleen niet zo dik is als je uitgever graag had gewild. Ja, dat is iets wat ik ontdekt had. Ja, hoe heeft deze afzondering daaraan bijgedragen? Omdat ik eerst dacht van, dat wordt wel zo'n grote, dikke roman. En ik schatte dat ik zo op 75% zat. Hè, dat het dus afronden was. Maar heel gek, ik denk doordat ik zo geconcentreerd bezig was, dat ik opeens op 16 februari is dat zo helemaal gekanteld. Allee, het was een blikseminslag of volle maan. Maar ik had opeens echt in zo'n stroomversnelling van, en dit moet eruit, heel veel geschrapt en het viel allemaal in elkaar. Dus er is heel veel uit. Het is geen baksteen van een roman geworden, maar een dun romanachtig ding. Dus niet in, geen monumentaal iets, maar een klein iets. En je voorspelde toen je erin ging, toen voorspelde je dat het zou gaan over hoe wij als mensen omgaan met onbereikbaarheid en verlies en de zoektocht naar verbinding. Welke inzichten heb je op dat gebied gehad? Ik zat omringd door schilderijen, beeldende kunst, waarbij het kijken en interpreteren van beelden het belangrijkste is. En dat ik ook merkte van, ook in onze interacties tussen mensen speelt dat eigenlijk enorm. Hè. Er is heel veel van, we moeten praten en we moeten communiceren en we moeten onze dingen op tafel leggen. Maar natuurlijk, daar valt heel veel van de tafel of daar valt heel veel buiten. Wat bijna alleen in beelden te vatten is. En daar, dat zit wel echt in de roman. Dus ik kan niet zeggen van, ik bespreek een werk van Rubens op pagina 73 of zo. Het is niet zo rechtstreeks. Maar die spanning die er zit tussen, we leven eigenlijk in beelden en we zitten ook, woorden proberen altijd, maar ja, dat zijn echt maar dekseltjes boven de werkelijkheid, maar die sluiten ook niet altijd. En zeker als een relatie kapot gaat, of als waar begint het te schuiven eigenlijk? Waar loopt het fout? Dat is zo achteraf een grote vraag die je nooit helemaal kan vastgrijpen. En daar draait de roman wel helemaal om. Spannend. En wanneer kunnen we het lezen? Dan moet ik dus ook nog met een uitgever bespreken. Ik zelf hoop heel snel. Ik zou willen eind april, begin mei. Kijk. Heet Net Echt. Net Echt. Net Echt. Daar zie ik alvast heel erg naar uit. Dankjewel, Saskia, voor dit gesprek. Dankjewel. Een uur cultuur. Ja, er wordt mooie ruimte ingenomen dit uur cultuur. Er is eigenlijk altijd wel een goede reden om haar te draaien, maar nu is er een extra goede reden. Straks vertel ik waarom. Van S10 is dit de mooiste. Adem je in. Als ik vertel en er valt niets meer te halen, vang je me op. Zelfs met troosteloze tranen. Je ziet me, je troost me, je viert me. En ik weet niet waarom. Je kiest me, je hoort me, verlies me. En ik weet niet waarom. Hoe jij ruikt is als thuis. Ik adem je in, ik adem je uit. Wat je zegt maakt niks uit. Je ademt me in, je ademt me uit. Ik zocht al. Geen kind hoort alleen te zijn. adem je in van Estien. Morgen is ze een uur lang te gast in een uur cultuur bij Eva Koreman. En dan deelt ze haar culturele favorieten. Zowel culturele tips als persoonlijke recensies zijn altijd welkom. Laat het ons weten via eenuurcultuur@vpro.nl. Regisseur en schrijver Floor Houwing ten Katen maakt voorstellingen op het snijvlak van muziektheater, opera en film. Zo maakte ze de electro-opera Merkel, one-man show over de crisis van de witte heteroseksuele man, en afgelopen jaar stond haar co-productie met Naomi Velisariu Atropa in de grote zalen. Het experimentele onderzoek Battlefield of Dreams is haar laatste project van Frascati Producties. Welkom, Floor. Hallo. Een onderzoek naar de ultieme vraag, wel of geen kinderen, herkenbaar als 30-jarige vrouw voor mij. Waarom wilde je precies nu over deze vraag een voorstelling maken? Ja, nou ja, het is dus geen voorstelling, maar eigenlijk een heel groot vooronderzoek van een voorstelling. Ik ben nu zelf 35 en totdat ik zeg maar begin 30 was, hoorde ik eigenlijk, waren het veel vriendinnengesprekken die we voerden over, hey, fantaseer jij wel eens over kinderen eigenlijk, ja of nee? En daar liepen natuurlijk de meningen en de dromen heel erg over uiteen. En toen eigenlijk de afgelopen jaren tijdens de pandemie, toen was ik natuurlijk ook al aan het werk als theatermaker, en toen heel regelmatig in mijn werkprocessen, maar ook in mijn persoonlijke leven, kruiste opeens die vraag opnieuw mijn pad, maar dan op een iets minder gezellige of vrijblijvende manier dan een aantal jaar daarvoor. Maar we kwamen er steeds meer verhalen op tafel van vrouwen die je kende die bijvoorbeeld toch kozen voor een abortus, die zwanger waren geraakt en dan een tijd twijfelden of helemaal niet twijfelden. En ik sprak een heel aantal vrouwen die in fertiliteitstrajecten zaten, en dat ik het ene na het andere toch wel, ja, heftige verhaal of de ontboezeming hoorde. En dat ik me altijd heel vereerd voelde als mensen me dan in vertrouwen namen en we het daar goed over hadden. Maar ik ook voelde dat ook bijvoorbeeld binnen zelfde vriendengroepen we ook heel veel dingen niet van elkaar wisten. En toen dacht ik, wat interessant dat we het niet openbreken, maar dat het één op één besproken wordt. En wat nou als we een beetje die schaamte doorbreken en kijken of we elkaar dan een beetje kunnen leren begrijpen en dragen. En omdat ik zelf geen abortus en geen fertiliteitstraject heb, of niet voor een abortus heb gekozen en geen fertiliteitstraject heb ondergaan, dacht ik, ik ga eerst helemaal de diepte in. Ik ga een heel groot onderzoek er naar doen en ik ga dat presenteren in een open vorm. Ook als soort nieuwe kunstvorm. Kijken of ik op die manier het ook met het publiek bespreekbaar kan maken. In plaats van meteen een voorstelling wat altijd zo'n soort van waarheidsiets is. Want dan is dat het wat je maakt. En nu dacht ik, dat is te snel. Dat moet open. Want het lijken eigenlijk twee hele tegenstrijdige bewegingen. Je wil wel een kind heel graag of je wil niet een kind. Maar het gaat bij jou meer over de vraag, niet over de vraag wel of geen kind. Je stelt dat het niet zo zwart-wit is. Ja, ik vind het heel erg opvallend, zeg maar. Ook toch, als je het heel zwart-wit bekijkt, wordt abortus heel vaak gezien als het beëindigen van leven. En bijvoorbeeld een fertiliteitstraject als het scheppen van leven. En al heel snel in die gesprekken voelde ik dat dat helemaal niet klopt. Dat natuurlijk ook als je kiest voor een abortus, dan schep je een nieuwe ik. Er is voor elke vrouw die daarvoor kiest, is er ook altijd een voor en een na. Ik bedoel, niemand komt echt dansend de kliniek uit, zeg maar. En tegelijkertijd in fertiliteitstrajecten zijn er veel vrouwen die zichzelf door middel van de hoeveelheid hormonen die ze bijvoorbeeld moeten spuiten, het gevoel hebben dat ze zichzelf volledig kunnen verliezen. Waardoor ik voelde van, hey, daar sterft eigenlijk ook een ik daar. En je hoort ook van veel vrouwen die bijvoorbeeld 6, 7, 8 jaar in zo'n traject zitten, dat ze dan al lang niet meer zichzelf voelen tegen de tijd dat er misschien dan ofwel of niet een zwangerschap komt. En toen dacht ik, dat is zo interessant, dat die grenzen vloeibaar worden. En wat is dan de gemene deler? En dat is denk ik het verlies of het anders omgaan met een droom of een wens die je had. En dat er altijd ook iets verloren gaat, maar ook altijd iets geschapen wordt. En als we dat nou openbreken, dan, omdat ik ook voelde dat tussen beide ook best wel iets onderlings natuurlijk speelt. Hè? Mensen in fertiliteitstrajecten kunnen ook soms best met argusogen kijken naar mensen die kiezen voor een abortus. En omgekeerd kan er ook schaamte zijn naar mensen die wel een kinderwens hebben. Dat ik dacht, maar wacht even, laten we het erover hebben met elkaar. Want het is expliciet, zoals je al zei, niet een voorstelling geworden, maar een experimenteel onderzoek, zo noem je het. Maar het is wel het is een vlechtwerk, de avond. Ja. We zien documentaire beelden. We zien scènes uitgespeeld op de vloer. Er is opera. Ja. En er zijn gesprekken met experts. Elke avond is anders. Ja. Nou, wat elke avond anders is, zijn de gesprekken met experts. Dus er zijn, we hebben een aantal thema's. Dus bijvoorbeeld gisteren ging het over, veel over embryo's. Was het een heel wetenschappelijke, twee wetenschappers kwamen spreken. Maar vanavond gaat het weer over in hoeverre is ons leven maakbaar. En dan komt er bijvoorbeeld een gynaecoloog spreken. En dan ook een vrouw die zelf een heel langdurig traject heeft doorlopen. En daarna zich heeft gestort op bijvoorbeeld het zijn van een rouwcoach. Dus dat verschilt eigenlijk echt per avond. Maar het materiaal wat we daarnaast laten zien zelf is elke avond hetzelfde. En jij voert hetzelfde gesprekken, waar je normaal gesproken inderdaad je lekker achter de coulissen verschuilt, ga je nu de interviews aan. Naar welke avond zie jij het zelf het meest uit? Nou, wat ik zelf heel erg inspireer, er zijn eigenlijk twee dingen die ik zelf ontzettend inspirerend vind. En dat is dat ik zelf heel erg geïnteresseerd ben in ethische grenzen. Dus dat heb ik zowel als theatermaker, maar ook als mens. Dus wanneer overschrijden we ethische grenzen en wanneer niet? Hoe ver mag je ook gaan in het theater? Moet het theater een safe space zijn? Ik denk van niet. Ik denk dat we daar zijn om nieuwe werelden je voor te stellen of te oefenen of iets open te breken of je ergens helemaal in te kunnen verliezen of verdiepen op emotioneel vlak. Er komen ethici spreken, rechtsfilosofen. Daar verheug ik me heel erg op. En waar ik me ook heel erg op verheug, zijn de regenboogconstructies. We hebben ook een heel mooi perspectief in onze documentaire van twee vrouwen die samen een relatie hebben, waarvan één heel erg een diepe kinderwens koesterde en de ander helemaal niet. En zij toen wel hebben gekozen voor de liefde met elkaar, maar nu een van de twee een kind krijgt met een vriend en de ander dus ook echt niet een ouderrol vervult. En daar gaan we ook een avond over praten, omdat ik denk dat ik veel om mij heen hoor dat als bijvoorbeeld kinderwensen ongelijk zijn in relaties, dat dat ook een reden kan zijn om het op te breken. Terwijl ik denk, dat is ook een beetje het resultaat van ontzettende heteronormatieve denken en de dromen die ons ingeprent zijn. Terwijl als we wat vrijer gaan leren denken daarover, ik denk dat er heel veel mogelijk is, en dat vind ik heel inspirerend, dat er liefde kan zijn en andere constructies. En dat je elkaar, ja, ik heb het idee dat er een hele groep voorloopt, zeg maar, daar op dat vlak. En dat die aandacht verdienen en dat we daar heel erg veel van kunnen leren. Ja, en dat ethische grensgebied, dat wil je zelf ook opzoeken, want je hebt de wens om een werkende fertiliteits- en abortuskliniek te maken. Het leek mij heel erg goed om die twee onder hetzelfde dak te plaatsen. En toen dacht ik, in hoeverre zou het mogelijk zijn om in het theater, omdat ik ook wist dat ik een langere periode nu in Frascati zou staan en volgende week ook een langere periode in de Paardenkathedraal van Theater Utrecht. En dat ik dacht, als we daar toch een langere periode, als in een aantal dagen, zeg maar, staan, is het dan mogelijk om overdag een werkende fertiliteitskliniek, een werkende abortuskliniek daar te hebben? En zouden wij 's avonds in diezelfde klinieken een voorstelling kunnen spelen? En eigenlijk wilde ik ook tijdens de voorstelling echt laten insemineren en aborteren, als mensen dat natuurlijk zouden willen durven op de vloer. Want alles kan altijd in scène gezet. Maar ik heb wel het idee dat, voor mij heeft theater op die manier ook weer een beetje zo'n functie, dat ik denk, maar als we het van dichterbij zien, dan worden we er misschien ook iets minder bang voor, of we hebben er misschien een iets minder uitgesproken mening over. Omdat ik denk dat de mensen die helemaal niet dichtbij abortussen zijn geweest, of mensen in fertiliteitstrajecten of in eicellen invriezen of stilgeboren kindjes, of zeg maar, bedoel, het houdt natuurlijk niet op, dit onderwerp, dat mensen daar heel veel van vinden, totdat je er dichtbij bent en je met je neus erop gedrukt wordt, met je op de feiten gedrukt wordt. Ja. Ja, je bent in elk geval inderdaad heel veel aan het ontleden deze weken. Dat is heel mooi. Ik vond het mooi, heel mooi om daarbij te zijn. En ik raad ook zeker iedereen aan hetzelfde te doen. Het is vanavond de laatste avond in de Frascati en daarna verhuizen jullie de kliniek naar de Paardenkathedraal in Utrecht, waar je vanaf dinsdag tot en met zaterdag staat. Ja, zeker. Fijn, hele vruchtbare reeks nog gewenst, Floor. Dank voor dit gesprek. Dank je wel, Teddy. Heel veel dank. This boy be in my DM say I'm pretty. This boy be in my DM say I'm pretty. He make my lonely less lonely. He make my body feel nice and curvy and my skin clear and deep. This boy be in my DM say I'm pretty. This boy be in my DM say I'm pretty. Say I look real nice. In those combat boots, my afro, and my t-shirt. He told me what he couldn't say in the AM. As if telling a black girl that she is beautiful and sexy can only be done in the PM. When it's dark and it's night and no one knows. This boy be in my DM say I'm pretty. This boy be in my DM say I'm pretty. I wonder if he knows. I've been through that shit. I've been through that shit. I've been through that shit. I've been through that shit. Tank and the Bangas, DM Pretty. Tank Ball schreef dit stuk to empower women. En nu is het een TikTok-hit. Of waarschijnlijk is het dat al lang niet meer. Ik ben altijd een beetje laat op het TikTok-feestje. Tank and the Bangas is wel aan het toeren, helaas alleen nog in Noord-Amerika. Slide in mijn DM's to say I'm pretty. Of stuur je recensie naar eenuurcultuur@vpro.nl. Dan wel een gedicht. Met wat geluk. Met wat geluk begin je in een egelnest. Warm en zalig in de zomer. Als een zwaluw zal je groeien, vluchten voor de herfst. Na voldoende reizen land je op het water. Als een zwaan. Je vindt de liefste in de lente. Bouwt een nest, vliegt uit, leeft verder als de hazen. In een huis vol ruimtekussens. Groter en gelaagder worden alle dingen. Ze maken lijnen in je haar en je gezicht. Je verlaat het leger en begint. Een ruimte, warme dassen burgt onder de stijf bevroren grond. Waar alles doorgaat, met vertakken, ouder, grijzer, wijzer. Op een dag verdwijn je als eerste. Geen drama, een lege tak. Waarop zo net een roodborst zat, meer niet. Of je blijft nog even de grootste meerval in de vijver. Zo weinig gezien, dat je niemand weet of je nu echt bestaat. Of soms alleen in dit gedicht. Met wat geluk. Van Ingmar Heitse was dat. Morgen is er weer een aflevering van Een Uur Cultuur tussen 6 en 7 in de ochtend. Dan heeft Eva Koreman S10 te gast. Dit was het voor nu. Graag tot morgen bij Eva of tot volgende week bij mij. Ik was en ben Teddy Tops. Wat is er deze week in de actie? Elstar appels van eigen bodem, 2 zakken voor 3 euro. Jumbo of Laplace, verse pasta of pastasaus, 1 plus 1 gratis. En diverse Reus of Persil, 2 plus 2 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook viervoudig Grammy-winnares Angelique Kidjo. Op donderdag 30 maart staat Afrika's grootste diva in de grote zaal. Bestel op concertgebouw.nl. Knibbelknabbelknuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. NPO Radio.